श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठ अध्याय के चौथे श्लोक का विचार कल संपन्न हुआ। योगारूढ़त्व कब होता है इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया कि जब शब्दादि विषय विषयक अनुसंग तथा शब्दादि की प्राप्ति का साधनभूत कर्म विषयक अनुसंग नहीं रहता और शब्दादि विषयों की कामना के हेतुभूत समस्त संकल्पों से रहित अंतकरण होता है, उस समय योगारूढ़त्व संपन्न होता है। योग शब्दित जो लक्ष्य में चित्त का समाधान है उसकी पूर्णता मानी जाती है। इसे यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते से बताया गया। अब योगारूढ़ होने से क्या होगा, ये जो इंद्रिय विषय हैं शब्दादि तद विषयक अनुसंग और कर्म विषयक अनुसंग तथा समस्त संकल्पों का परित्याग, ये कठिन है। लेकिन ऐसा कठिन साधन भी किसी ने अपना लिया और चित्त को लक्ष्य में समाहित कर दिया, इससे क्या होगा, इसका क्या फल है योगारोहण का, यही योगारोहण है। तो इस प्रकार का योगारोह किस प्रयोजन का संपादक बनेगा, एक आकांक्षा होती है। तो यही आभानापादक आवरण का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार द्वारा मुक्ति का हेतु है योगारोहण ही। इसे बताया जा रहा है पांचवें श्लोक में प्रथम पाद में। और यदि योगारोह नहीं होता है तो मुक्ति हो नहीं सकती। इस प्रकार अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से योगारोह मोक्ष का साधन है आत्म साक्षात्कार द्वारा, इसे भगवान बता रहे हैं पांचवें श्लोक में पूर्वार्ध में। इसलिए पांचवें श्लोक के अवतरण में भाष्कर भगवान लिखते हैं कि यदा एवं योगारूढ़ तदा तेन आत्मा आत्मना उद्धृतो भवति संसारात अनर्थव्रातात्। तो यदा एवं योगारूढ़ भवति, ऐसा ऊपर से अध्ययन कर रहा, तो जब एवं यानी उक्त प्रकार से, उक्त प्रकार है शब्दादि विषय विषयक अनुसंग कर्म विषयक अनुसंग का अभाव तथा सर्व संकल्प राहित्य, यही ये प्रकार बताया गया है योगारोहत्व का। और इन साधनों को अपना करके योगारूढ़ हो गया, लक्ष्य में चित्त समाहित हो गया, उस समय क्या होता है, तो कहते हैं तदा तेन आत्मा आत्मना उद्धृतो भवति संसारात्। तो तेन योगारूढ़ेन, तो जो योगारूढ़ हो गया है, मतलब जिसका चित्त तत्त्वमसि वाक्यार्थ में समाहित हो गया, शोधित तदर्थ में जिसकी अहंता प्रतिष्ठित हो गई, का मतलब अनायास अहम वृत्ति जब बन रही है तो शुभ संस्कार के प्रबल होने से ब्रह्म को ही अपना आलंबन बनाते हुए प्रकट हो रही है, तो माना जाता है योगारूढ़ हो गया, लक्ष्य में समाहित चित्त है, बिना प्रयास के अहम वृत्ति का आलंबन ब्रह्म बने। जैसे बिना प्रयास के अहम वृत्ति का आलंबन असाधक का बनता है अनात्मा कार्यक्रम संघात, क्योंकि अनात्मा कार्यक्रम संघात का संस्कार बुद्धि में प्रबल है, जिसका आत्मा के रूप में संस्कार प्रबल होगा वही अहम वृत्ति का बिना प्रयास के आलंबन बनेगा। तो असाधक में, इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से अनात्मा कार्यक्रम संघात का ही अहम के रूप में अनुभव करने से अनात्मा कार्यक्रम संघात का आत्मा के रूप में संस्कार प्रबल है, तो उसकी अहम वृत्ति को वह अशुभ संस्कार अपने विषय अनात्मा कार्यक्रम संघात को ही आलंबन बनाने के लिए ले जाएगा। तो और निधिध्यासन किया है, तो निधिध्यासन से विपरीत संस्कार के विरोधी शुभ संस्कार को प्रबल कर दिया है, विपरीत संस्कार शिथिल है, अकार्यकर है, तो वो अहम वृत्ति को अपने विषय अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलंबन बनाने के लिए नहीं ले जाएगा, अपितु शुभ संस्कार कार्यकर होने से, वो शुभ संस्कार है ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार, तो अहम वृत्ति को शुभ संस्कार अपने विषय ब्रह्म को ही आत्मा के रूप में आलंबन करने के लिए सहयोगी बनेगा। जब योगारूढ़ होता है तो ऐसा होता है, तो कहते हैं तेन यानी योगारूढ़ेन, तो योगारूढ़ है जिसकी अहम वृत्ति अनायास ब्रह्म को ही आलंबन बना रही है, वो है योगारूढ़। शुभ संस्कार जिसके बुद्धि में कार्यकर है, अशुभ संस्कार शिथिल है, कार्यकर नहीं हो रहा है, कारक नहीं है, तो उस अवस्था में क्या होता है, तो तेन आत्मा आत्मना उद्धृतो भवति, उसे फिर ब्रह्म का ही आत्मा के रूप में साक्षात्कार हो जाता है और आभानापादक आवरण उसका निवृत्त होता है, तो नित्य मुक्त ब्रह्म ही उसे मैं के रूप में हमेशा स्फुरित होता है। तो संसार है, दुखालय, ये अनात्मा कार्यक्रम संघात ही, और इस अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्मबुद्धि रहेगी, तो अनात्मा कार्यक्रम संघातगत जो अनर्थ व्रात है, इसको अनर्थ व्रात कहा जाता है, कार्यक्रम संघात को दुखों का समूह दुखालय, तो इस दुखालय कार्यक्रम संघात से आत्मा उद्धृत होता है, का मतलब मुक्त होता है, फिर उसे कार्यक्रम संघात गत दुख की अनर्थ की ये मेरा धर्म है, मैं दुखी हूँ, इस रूप में प्रतीति नहीं होती। जैसे अन्य कार्यक्रम संघात में दुख हो रहा है तो हम उस दुख को देखते हैं, लेकिन मैं दुखी हूँ ऐसा हमें अनुभव नहीं होता, क्योंकि जिस कार्यक्रम संघात में दुख देख रहे हैं उस कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान नहीं है। ऐसे अपने कार्यक्रम संघात में भी योगारूढ़ का तादात्म्य अभिमान नहीं रहता, इसलिए अपने कार्यक्रम संघात में विद्यमान जो अनर्थ शब्दित दुख है वह दुख स्वधर्मत्वेन रूपेण अनुभव में नहीं आता। उसे न लिप्यते लोक दुखेन, उसमें लोक का अर्थ है अपनी उपाधिभूत कार्यकरण संघात, अपना ही, जिसमें योगारूढ़ होने से पहले आत्माभिमान था, आत्मतादात्म्य था, वह कार्यकरण संघात लोक शब्द का अर्थ है। और लोक दुख का अर्थ है उस अपने ही तादात्म्य अभिमान का विषयभूत कार्यक्रम संघात का धर्मभूत दुख, वो है लोक दुख, और उससे न लिप्यते लोक दुखे न, अपने ही कार्यक्रम संघात के धर्मभूत दुख से दुखी नहीं होता। क्यों कहते? इसलिए कि बाह्य है, का मतलब असंग है, कार्यक्रम संघात में रहने पर भी कार्यक्रम संघात से बाहर है, बाहर है का मतलब उसमें उसका तादात्म्य अभिमान नहीं है, इसलिए वह कार्यक्रम संघात के धर्म से अलिपायमान रहता है, असंलिप्त रहता है। बस कार्यक्रम संघात के धर्मों से असंलिप्त रहना ही संसार से आत्मा को उद्धृत करना है, मुक्त होना है। तो इसलिए तेन आत्मा आत्मना उद्धृतो भवति का अर्थ निकलेगा, योगारूढ़ व्यक्ति जो होता है वह मुक्त होता है, योगारूढ़त्व का फल है मुक्ति। किससे मुक्ति? तो संसारात्, और संसार कैसा है तो संसार का विशेषण है अनर्थ व्रातात्। व्रात शब्द का अर्थ है समूह, अनर्थ का अर्थ है दुख, तो दुख समूह रूप जो संसार है, दुखालय रूप जो संसार है, उससे मुक्ति, ये योगारोह का फल है। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है अतः, इसलिए जो अनात्मा कार्यक्रम संघात में ही आत्माभिमान करके बैठे हुए जीव हैं, वो बद्ध हैं, उस उन बद्ध जीवों को भगवान कह रहे हैं कि अनात्मा कार्यक्रम संघात से आत्माभिमान की व्यावृत्ति द्वारा अनर्थ व्रात रूप संसार से अपने आप को मुक्त करो। योगारूढ़ बन करके मुक्ति का साधन योगारूढ़त्व है, तो इसलिए योगारूढ़ हो जाओ और मुक्त हो जाओ, ये भगवान पांचवें श्लोक में कह रहे हैं। तो अतः, तो पांचवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। तो आत्मना आत्मानं उद्धरेत, तो तृतीयांत आत्मना शब्द का अर्थ है कार्यकरण संघात, और द्वितीयांत आत्मानम शब्द का अर्थ है त्वमर्थ, शोधित त्वमर्थ, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वमर्थ। तो आत्मना यानि कार्यकरण संघातेना, कार्यकरण शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम ये कहा जाता है। तो शरीर से ही यानि कार्यकरण संघात से ही आत्मानात्म विवेचन होना है। इसलिए जो वशीभूत कार्यक्रम संघात होता है, जिसे कठोपनिषद के आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु इत्यादि मंत्रों के द्वारा रूपक के माध्यम से कहा गया है कार्यकरण संघात को, वशीभूत कार्यकरण संघात को मोक्ष का साधन। सोध्वन पारमाप्नोति तद विष्णु परमं पदम, इससे वो विष्णु का परम पद अध्व का पार मोक्ष है, और वो प्राप्त करता है अधिगच्छति, अध्वन पारम अधिगच्छति का अर्थ है प्राप्त करता है मोक्ष। कौन? स, स याने कौन? तो जिसका कार्यकरण संघात उसके अधीन है, वशीभूत है, इंद्रिय रूपी घोड़े संयमित हैं, शिक्षित हैं, मन रूपी लगाम विवेक संपन्न बुद्धि रूपी सारथी के अधीन है, और शरीर रूपी जो रथ है वह भी सकलांग है, विकलांग नहीं है, का मतलब सारे उसके जो अंग हैं रथ के, पहिए आदि सब व्यवस्थित होंगे, तभी शिक्षित घोड़े और शिक्षित विवेकी सारथी उस रथ में आरूढ़ रथी को उसके गंतव्य तक पहुंचा पाता है। नहीं तो घोड़े भी शिक्षित हो, सारथी भी विवेकी हो, लगाम सारथी के हाथ में हो, लेकिन चक्के ही ठीक नहीं हैं रथ के, धुरी ठीक नहीं है, तो कहीं टूट करके गिर जाएगा तो घोड़े भी क्या करेंगे बेचारे, रथी को नहीं पहुंचा पाएंगे शिक्षित रथ। तो रथ भी ठीक ठाक हो, यानी शरीर भी रथी के अधीन हो, रथ भी व्यवस्थित हो। तो ये आत्मना शब्द से वहां पर रथ रूपक की कल्पना में जितने भी रथी से अतिरिक्त बताए हुए हैं उनको आत्मना शब्द से लीजिए। तृतीयांत वो विवेक युक्त बुद्धि, संयमित मन, शिक्षित घोड़े रूप संयमित इंद्रिया और मजबूत रथ, ये आत्मा शब्द से ग्राह्य है। आत्मना तृतीयांत संयमित कार्यकरण संघात, उससे क्या करें वो साधन है, इससे आत्मानम उद्धरेत। तो आत्मा तो शोधित त्वमर्थ उटस्थ है, नित्य मुक्त ही है, लेकिन उसका अज्ञान वशात आत्मा का अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ संसर्ग अध्यास है ना, स्वरूप अध्यास तो नहीं है। दो प्रकार का अध्यास होता है, एक स्वरूप अध्यास, एक संसर्ग अध्यास। अनात्मा कार्यकरण संघात का आत्मा के साथ स्वरूप अध्यास भी है, संसर्ग अध्यास भी है, स्वरूप भी उसका अध्यस्त है और संसर्ग भी अध्यस्त है, लेकिन त्वमर्थ का जो स्वरूप है वह तो अनध्यस्त है और त्वमर्थ का केवल अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ संसर्ग मात्र अध्यस्त है। तो आत्मानम यानी त्वमर्थम जिसको रथी कहा गया है, आत्मानम रथिनम विद्धि में रथी शब्द से जिसको कहा गया, रथी अपने आप को रथ समझ रहा है, त्वमर्थ जो है वो अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ आविद्यक तादात्म्य करके अपने आप को अनात्मा कार्यक्रम संघात रूप समझ रहा है और उस अनात्मा कार्यक्रम संघात से जो संश्लेष है, अविद्यक तादात्म्य संसर्ग है, उस अविद्यक तादात्म्य संसर्ग से रहित कर दें, असंश्लिष्ट समझ लें उपाधि से, तो माना जाता है कि आत्मा का उद्धार हो गया। अनर्थ जब शरीर में रहेगा लेकिन शरीर को मैं नहीं मानेगा तो शरीर के कार्यक्रम शरीर के सुख दुखादि से प्रभावित नहीं होगा। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः, तो शरीर होने पर भी शरीर में तादात्म्य अभिमान नहीं है तो शरीर के प्रिया प्रिय शब्दित तो सुख दुखादि से असंलिप्त रहता है। यही अनर्थ व्रात से मुक्ति है, संसार से मुक्ति है, उद्धरण है। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मना का मतलब संयमित कार्यकरण संघात के द्वारा, आत्मानम का मतलब अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ अविद्यक तादात्म्य कर लिया है जिसने, वस्तुतः जो असंश्लिष्ट है और अज्ञानवशात कार्यक्रम संघात से संश्लिष्ट समझ रहा है अपने आप को, उसे उद्धरेत का मतलब कार्यक्रम संघात से पृथक कर लें, तादात्म्य अभिमान से रहित हो जाए, यही उद्धरण है, ऐसा कर लें का मतलब मुक्त कर दें संसार से अपने आप को। वो कैसे होगा तो योगारूढ़ होकर के पहले बता दिया, कार्यक्रम संघात से आत्मा का उद्धरण है योगारूढ़ हो जाना। योगारूढ़ होगा का मतलब ब्रह्म में अपनी अहंता को समाहित करेगा, तो ब्रह्म में अहंता समाहित हो जाएगी तो अनात्मा कार्यक्रम संघात में अविद्यक तादात्म्य अभिमान नहीं रहेगा, तो उद्धार ही है फिर अनर्थ व्रात से। शरीर में जब तक अहम अभिमान है तब तक फिर शरीर के अनर्थ अपने को अपने में समझेगा। तो उद्धरेद आत्मनात्मानम शब्द से एक प्रकार से ये कहा कि मुक्त होने के लिए योगारूढ़ हो जाओ, योगारूढ़त्व का फल मुक्ति है। आत्मा का अनर्थ व्रात संसार से उद्धरण का उपाय योगारोह है, ये यहाँ पर बताएं। योगारोह है तो अनात्मा शरीर में आत्माभिमान न होने से संसार नहीं है, मुक्ति है। ये अन्वय बता करके यत्र योगारोह तत्र संसारात उद्धरणम्, जहाँ यानी मुक्ति, अनर्थ व्रात से मुक्ति, ये है। तो ये अन्वय बता करके व्यतिरेक बता रहे हैं कि नात्मानम अवसादयेत, आत्मानम न अवसादयेत। अवसाद आत्मा का अवसाधन है आत्मा की अधोगति, तो आत्मा को अधोगति के ओर न ले जाए। अधोगति है जो निरतिशय आनंद स्वरूप है, उसे जन्म मृत्यु आदि दुखों से युक्त समझना, ये उसका अधः गमन है, अधः पतन है। तो आत्मानम आत्मानम नावसादयेत का अर्थ है आत्मा का अधः पतन न कराएं, आत्मा को अधः पतित मत करें। आत्मा यानी स्वयं त्वमर्थ जो नित्य मुक्त है उसे बद्ध समझना, अधः पतन है उसका। जो निर्विकार है उसे जन्मादि विकारों से युक्त समझना, अधः पतन है। तो निर्विकार नित्य मुक्त आत्मा को स्वीकार और बद्ध समझना, यही उसका अवसादन है, अधः पतन है, वो न करें। और ये होता है तभी जब अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करेंगे। अहम वृत्ति ब्रह्म में समाहित न हो करके अनात्मा कार्यक्रम संघात को आस्पद बनाएगी, आलंबन बनाएगी। जिसकी अहम वृत्ति का आलंबन अनात्मा कार्यक्रम संघात बनेगा, वो बद्ध अनुभव करेगा अपने आप को, अपने आप को जन्मादि विकारों से विकृत समझेगा। यही आत्मा का अधः पतन है, अवसाधन है। और ये किस में होगा? जो योगारूढ़ नहीं है। योगारूढ़ तो होना है ब्रह्म में अहंता को समाहित करना, और योग अनारोह है। अनात्मा कार्यक्रम संघात में ही अहंता का स्थिर रहना, अहंता का आलंबन कार्यक्रम संघात बनना, ये योग अनारोह है। तो योग रोह जिधर नहीं, जिसमें नहीं है उसमें अवसादन है, अधः पतन है, अनर्थ व्रात से युक्तत्व है, बद्धत्व है। ये एक प्रकार से व्यतिरेक बताया, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार। योगारोह है तो अनर्थ व्रात से मुक्ति है, योगारोह नहीं है तो अनर्थ व्रात से युक्तता है। तो कहा कि ये जो अनर्थ व्रात रूप संसार सागर है, इस संसार सागर में निमग्न जो जीव है बद्ध, उसका उद्धार जैसे कोई गंगा जी में डूब रहा है और स्वयं तैर नहीं पा रहा है, तो उसके साथ ही जो तैरना जानते हैं कूद करके डूबने वाले को बचाते हैं कि नहीं? ऐसे ये संसार सागर में जो डूब रहा है उसे उसके हितैषी अन्य मुक्त कर देंगे, उसका उद्धार कर देंगे। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उत्तरार्ध में कह रहे हैं, संसार में दूसरा कोई ऐसा है नहीं जो संसार सागर में डूबने वाले को मुक्त कर सके, अपने कार्यक्रम संघात को छोड़ करके दूसरा कोई है नहीं। इसलिए कहते हैं आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, ही यानी यस्मात आत्मा एव आत्मनो बंधु, बंधु का अर्थ है हितैषी, और यहाँ हित है मुक्ति, संसार से उद्धरण। तो मुक्ति का जो उपाय है ब्रह्म साक्षात्कार, और उसका अंतरंग साधन योगारोह, ब्रह्म ज्ञान का अंतरंग साधन है ना ध्यान योग। तो ये ध्यान योग का आचरण कराने वाला या करने वाला हम अपने यानी संसार में से कोई दूसरी अनात्म वस्तु की प्राप्ति या परिहार करना होगा, उसके लिए तो किन्हीं ब्राह्मणादि के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा दक्षिणादि दे करके अनुष्ठान करा करके यजमान वो करा सकता है अनात्म विषयों की प्राप्ति या परिहार, लेकिन स्वयं की अहंता का अनात्मा कार्यक्रम संघात से उद्धार और ब्रह्म में समाहित अपनी अहंता को करना रूप जो मुक्ति है, इसका आचरण दूसरे नहीं कर सकते जब तक हम नहीं चाहेंगे। अपने ही कार्यक्रम संघात से हमें ये करना होता है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा एव यानी संयमित कार्यक्रम संघात ही, एवकार का प्रयोग करके कहा जा रहा है कि संसार में दूसरा कोई कार्यक्रम संघात बंधु हितैषी है नहीं, भगवान भी मुक्त नहीं कर सकते और न कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य भी मुक्त कर सकता है, नहीं कर सकता यदि स्वयं मुक्त नहीं होना चाहेगा। तो मुमुक्षु को तो सहयोगी बन सकते हैं, इसलिए मुमुक्षा तो स्वयं में चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, तो त्वमर्थ का बंधु यानी सच्चा हितैषी उसका अपना ही कार्यक्रम संघात है। वो यदि कार्यक्रम संघात मुक्ति के साधन में प्रवृत्त होता है, अनुष्ठान करता है, दूसरे तो खाली बता सकते हैं, शास्त्र और आचार्य मुक्ति का उपाय बता सकते हैं, लेकिन मुक्ति का आचरण, मुक्ति के साधनों को अपनाने का तो स्वयं को ही होता है कार्यक्रम संघात को। इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञान के साधनों को अपनाने वाला कार्यक्रम संघात है वही सच्चा आत्मा का बंधु यानी हितैषी है, तोमर्थ का हितैषी है। षष्ट्यंत आत्मन शब्द का अर्थ है तोमर्थ, जो वहां द्वितीयांत आत्मानम का अर्थ था वो यहाँ षष्ट्यंत का अर्थ होगा, और प्रथमांत वहाँ तृतीयांत का जो अर्थ था आत्मना का वो यहाँ आत्मा एव में आत्मा का अर्थ निकलेगा, यानी संयमित कार्यक्रम संघात ही त्वमर्थ का सच्चा हितैषी है। और वहाँ रथ रूपक की कल्पना में दो प्रकार का कार्यक्रम संघात पता है ना, एक विष्णु का परम पद शब्दित मोक्ष प्राप्त कराने वाला कार्यक्रम संघात, और एक संसार को प्राप्त कराने वाला कार्यक्रम संघात। वो संसारं चाधिगच्छति, वो संसार को प्राप्त करता है, वो विष्णु के परम पद को प्राप्त नहीं कर पाता अभी, संसार को प्राप्त करता है ये कहा जाता है। वो कौन? असंयमित कार्यक्रम संघात जिसका है शरीर भी ध्यान के लिए बैठे तो कुछ मिनटों में ही पैर शून्य हो जाते हैं, सीधा बैठ नहीं सकता, तो सही शरीर रूपी रट ठीक नहीं है माना जाएगा। मन भी कुछ मिनटों में ही, सेकंडों में ही चला जाता है कहीं कहीं अनात्मा का विचार करने के लिए, तो असंयमित लगाम है, हाथ में नहीं है विवेक, बुद्धि भी विवेक संपन्न नहीं है, शुभ संकल्प नहीं करती अपितु अशुभ संकल्पों से युक्त है, अविवेकी बुद्धि है सारथी। और इंद्रिया भी, इंद्रियानि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन के अनुसार, असंयमित हैं, अशिक्षित घोड़ों के तरह हैं, तो मन को अनात्मा चिंतन के लिए ले जाती हैं। ऐसा असंयमित कार्यक्रम संघात, उस कार्यक्रम संघात को कहा जा रहा है चतुर्थ पाद में आत्मा एव, इसमें आत्मा शब्द से, तो आत्मैव रिपुहु, वह रिपु है यानी शत्रु है, अपना ही कार्यक्रम संघात हमारा रिपु यानी अनर्थकारी है। रिपु कहते शत्रु को, शत्रु कभी भला नहीं करता है, अनर्थ ही का संपादक होता है। तो हमारा ही अपना कार्यक्रम संघात हमारा रिपु है, आत्मनः यानी तोमर्थस्य रिपुः शत्रु, जो ब्रह्मज्ञान की साधना में प्रवृत्त नहीं हो रहा है, अपि भोग्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील कार्यक्रम संघात है, वो जन्मांतर की ही साधना कर रहा है, एक प्रकार से भावी जन्म दिलाने का ही कार्य कर रहा है, तो वो माना जाता है अनर्थकारी। इसलिए दोनों जगह यहाँ पर आत्मा के साथ एवकार का प्रयोग है, आत्मा एव बंधु, आत्मा एव रिपु। वास्तविक शत्रु या मित्र हमारा अपना कार्यक्रम संगाती है, अवसर नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है, सारा जीवन ही तो अवसर भगवान ने दिया, लेकिन हम मुक्ति का उपाय नहीं करते हैं कार्यक्रम संघात से, तो माना जाता है कि हमारा अपना कार्यक्रम संघात ही हमारा अनर्थकारी है, रिपु है, और हमारा ही कार्यक्रम संघात यदि समय का सदुपयोग कर रहा है, आसुप्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादिना मनाग अपि, इस श्रुति अर्थ, इस श्रुति ने बताया हुआ जो साधन है, उसी साधन में अपने जीवन के एक एक श्वास का उपयोग करता है, तो माना जाता है कि बंधु है हमारा अपना कार्यक्रम संघात। और ये वो कार्य बता रहा है कि बाह्य जो सहयोगी या असहयोगी बनते हैं वो इसको लेकर के होते हैं, उनकी ज़्यादा भूमिका अध्यात्म में नहीं होती, अध्यात्म में स्वयं के ही कार्यक्रम संघात की ज़्यादा भूमिका होती है। अधिदैव जगत और अधिभौतिक जगत यदि अध्यात्म कार्यक्रम संघात हमारा ठीक ठीक सहयोगी है तो अनुकूल हो ही जाता है, प्रतिकूल अधिभौतिक जगत होने पर भी, प्रतिकूल अधिदैव होने पर भी अनुकूल करा सकता है, और ये सारी बाहरी अनुकूलताएं होने पर भी, अधिभौतिक जगत की और अधिदैव जगत की सारी अनुकूलताएं होने पर भी यदि अध्यात्म जगत जो हमारा है अपना ही कार्यक्रम संघात वो अनुकूल नहीं है तो कोई उपयोग नहीं हो पाता। वो अनुकूल भी प्रतिकूल बन जाते हैं अधिभौतिक और अधिदैविक। वो तो जैसा उनका उपयोग करना, वो तो साधन है, जैसा हम उपयोग करना चाहेंगे ऐसे उपयोगी बन जाते हैं, वो तो सहयोगी है ना। सहयोगी का सहयोग हम किस में लेना चाहते हैं? अधिभौतिक जगत को, अधिदैव जगत को तो सहयोगी माना जाता है, और मुख्य होता है अध्यात्म। अध्यात्म है कार्यक्रम संघात, और ये कार्यक्रम संघात अधिदैव जगत और अध्यात्म अधिभौतिक जगत का सहयोग मुक्त होने में करना चाहता है, या अपने ही अनर्थ संसार को बढ़ाने के लिए करना चाहता है, ये स्वयं पर निर्धारित होता है। इसलिए ये योगकार का प्रयोग करके कहते हैं कि वास्तविक हित करने वाला या अनर्थ करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, अपना ही कार्यक्रम संघात होता है। तो आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, आत्मा एव ही रिपु आत्मनः। तो आत्मा शब्द एक होने पर भी, तो जैसे 15वें अध्याय में पुरुष शब्द का प्रयोग है ना, तीन जगह है, एक क्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष, और तीसरा पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम है यहाँ आत्मानम और आत्मनः, षष्ठ्यंत पद का उत्तरार्ध में जो दो षष्ठ्यंत है वो पुरुषोत्तम के लिए है, और पूर्वार्ध में आत्मानम द्वितीयांत, आत्मानम शब्द दो बार जो आया, वो वास्तविक जो आत्मा है उसके लिए है, और उसमें बंधन का आरोप है। अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ अविद्यक तादात्म्य कर लिया तो बंधन आरोपित हुआ, और उस आरोपित बंधन से मुक्ति का उपाय योगारोह बताया यहाँ पर, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से। और उसमें महती भूमिका है कार्यक्रम संघात की, अपने ही कार्यक्रम संघात की। तो भाष्य है, उद्धरेत यानी संसार सागरे निमग्नम आत्मना आत्मानम। तो संसार सागर में डूबा हुआ जो आत्मा है उसे आत्मा से ही ऊपर उठा दें, निकाल लें डूबे हुए को, है? डूबा हुआ माने शाश्वत, शाश्वत मानने का अर्थ है यानी शरीर आदि को ही मैं मानना, अनात्मा कार्यक्रम संघात को मैं मानना, ये संसार सागर में डूबना है, ये डूबना है। तो जब मैं मान लेता है तो फिर बद्ध हो जाता है, इसके सुख दुखादियों से घिरा रहता है, अपने आप को कर्ता भोक्ता समझता है, यही डूबे रहना है। तो संसार सागर में डूबा हुआ जो आत्मा का मतलब अपने आप को भोक्ता समझ रहा है जो आत्मा, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करता हूँ, इस निश्चय से संपन्न जो आत्मा है उसे माना जाता है संसार में निमग्न आत्मा, और इस निश्चय से रहित अपने आप को करना मैं अकर्ता अभोक्ता नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ, इस निश्चय से संपन्न होना, ये है मैं कर्ता भोक्ता हूँ इत्याकारक जो निमग्नता है, इस निमग्नता से उद्धार है, मैं अकर्ता अभोक्ता नित्य मुक्त निरतिशय ब्रह्म हूँ, ये निश्चय। और ये निश्चय होता है योगारोह का, उसका उपाय है योगारोह। तो संसार सागरे निमग्नम आत्मानं आत्मना उद्धरेत, यानी तत उत यानी ऊर्ध्वम हरेत, उद्धरेत का अर्थ करते हैं। तो ततः उत यानी ऊर्ध्वम, इसमें ततः शब्द से लेना है संसार सागर को। संसार सागर है यही अनात्मा कार्यक्रम संघात 84 लाख प्रकार के, और इन्हीं में से किसी न किसी को मैं मान रहा है। कभी मानव शरीर छोड़ दिया, देवता शरीर धारण कर लिया तो वो मैं हूँ, फिर उसको छोड़ दिया और पाप कर्म यदि हैं, कपूय चरण है, तो पृथ्वी लोक में आकर के स्वा शुकर आदि को मैं मान लिया। तो यही किसी न किसी कार्यक्रम संघात को ही मैं मान करके मैं कर्ता भोगता हूँ, उन संघातों में होने वाले सुख दुख का अनुभविता हूँ, इसी निश्चय के साथ रहने का नाम है निमग्नता। और इस निश्चय से ऊपर उठना, ततः शब्द से लेना है ये जो संसार सागर है अनात्मा कार्यक्रम संघात, और उससे उत यानी ऊर्ध्वम हरेत, उससे ऊपर उठा लें। ऊपर उठाने का अर्थ है असंश्लिष्ट कर लें, उसमें से अपनी अहंता को हटा लें। तो कार्यक्रम संघात में अहंता नहीं रहेगी तो भोक्तृत्व भी नहीं रहता। आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणा। तो भोक्तृत्व तो अनात्मा कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान मूलक है, वो नहीं है सुसुप्ति में नहीं होता इसमें तादात्म्य अभिमान, तो भोक्तृत्व भी नहीं रहता, कर्तृत्व भी नहीं रहता। लेकिन इनका बीज अज्ञान रहता है और वो भी चला जाए, योगारोहण साधन है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार का, उससे वो अज्ञान भी चला जाता है तो फिर तो भोक्तृत्व रहेगा ही नहीं, तो संसार सागर से निमग्नता हट जाएगी। तो ततः यानी संसार सागर से ऊर्ध्वम हरेत का अर्थ है अनात्मा कार्यक्रम संघात से असंलिप्त अपने आप को समझ ले, असंश्लिष्ट समझ ले। वो कैसे होगा तो कहते हैं योगारूढ़ताम आपादयेत। योगारूढ़ता है ब्रह्म में अकर्ता अभोक्ता, ब्रह्म में अहंता का समाहित होना। तो ब्रह्म में अपनी अहंता को समाहित कर लें, यही योगारूढ़ता है, तो संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। वो नित्य मुक्त अकर्ता अभोक्ता है, तो जो अकर्ता अभोक्ता मुक्त स्वरूप है उसी में अपनी अहंता को समाहित करें। तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्, तो दृष्टा का उस समय स्वरूप में अवस्थान हो जाएगा। स्वरूप है अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म, और उसमें अपने अहंता को समाहित कर लें तो संसार सागर से उद्धार है, यही योगारूढ़ता है। तो योगारूढ़ताम आपादयेत इत्यर्थ, योगारूढ़ होकर के मुक्त हो जाए, ये यहाँ पर कहा एक प्रकार से अन्वय सहचार बताया। आगे कहते हैं न आत्मानम अवसादयेत, व्यतिरिक्त सहचार बता रहे कि न अधो नयेत, नावसादयत का अर्थ कर दिया कि आत्मा को अधः पतित न करें, नीचे के ओर न ले जाए। नीचे के ओर ले जाना है जो नित्य मुक्त है उसे बद्ध समझना, जो अकर्ता अभोक्ता है उसे बद्ध समझना। ये है एक प्रकार से आत्मा का अधः पतन, वो न करें। तो न अधो नयेत यानी अधो न गमयेत, हाँ निय प्रापणे। उत्तरार्ध का अर्थ कर रहे हैं आत्मा एव ही, इसको पूरा कर लेते हैं आज, फिर 2-4 दिन बंद रहेगा ना कल से। आत्मा एव ही यानी यस्मात आत्मनो बंधु, ये संयमित कार्यक्रम संगात ही बंधु है यानी हितैषी है। नहीं अन्य कश्चित बंधु यह संसार मुक्तये भवति, सच्चा हित है मानव जीवन का मुक्ति, और दूसरा कोई लौकिक बंधु वो मुक्ति रूपी सच्चा हित करने वाला नहीं है। अपितु कहते हैं जो लौकिक बंधु होता है वह तो मुक्ति के प्रतिकूल ही बन जाता है। तो बंधु अपि तावत मोक्षम प्रति प्रतिकूल एव, जो लौकिक बंधु है वह मुक्ति के प्रति तो प्रतिकूल ही है। स्नेहादि बंधन आयतनत्वात् तस्मात् युक्तम अवधारणम आत्मा एव हि आत्मनो बंधु इति। तो बंधु जो लौकिक बंधु हैं वह स्नेहादि स्नेहास्पद बन करके, स्नेहादि रूप जो बंधन है, स्नेह आदि रूप जो बंधन, और उस बंधन का आयतन यानी आस्पद बन करके एक प्रकार से बंधन का ही कारण बन जाता है। तस्मात युक्तम अवधारणम आत्मा एव बंधु, यहाँ पर जो संयमित कार्यक्रम संघात ही वास्तविक बंधु हैं ये यहाँ अवधारण लौकिक बंधु का व्यावर्तक उचित ही है ये बताया। अवधारणम युक्तम आत्मा एव ही आत्मनो बंधु इति, अवधारण है एवकार ये उचित ही है। आत्मा एव रिपुहु यानी शत्रु, शत्रु है अहितकारी अनर्थकारी, असंयमित कार्यक्रम संगात ही रिपु है अहितकारी है हमारा। यह अन्य अपकारी, यहाँ पर भी जो एवकार है उसका व्यावर्त बताया जा रहा, वो वास्तविक रिपु नहीं है, लौकिक जो रिपु होता है। अन्य अपकारी बाह्य शत्रु स अपि आत्म प्रयुक्त एव इति युक्तम एव अवधारणम आत्मा एव रिपु आत्मनः इति। तो बाह्य जो शत्रु है वह अपने कार्यक्रम संघात से प्रयुक्त ही अनर्थ का हेतु बन जाता है, नहीं तो वास्तविक अपना कार्यक्रम संघात यदि संयमित है तो बाह्य शत्रु भी शत्रु नहीं होता है। वो कहा जाता है ना कि ठीक ठीक यदि प्रतिष्ठित हो जाए अहिंसादि में तो वैर त्याग हो जाता है, अहिंसायाम अहिंसा प्रतिष्ठितायाम वैर त्याग तत्सन्निधो वैर त्याग, वो वैर त्याग हो जाता है। जिसकी अहिंसा रूप साधन में ठीक से प्रतिष्ठा है उसके यहाँ तो जाति वैरी भी एक दूसरे का वैर भूल जाते हैं। चूहा और बिल्ली कहते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, हरिण और शेर, हरिण का बच्चा शेरनी के बच्चे को हटा करके शेरनी का दूध तक पीता है। यदि ठीक ठीक अहिंसा में किसी की प्रतिष्ठा हो जाए तो उसके सन्निधि में, तो इसलिए कार्यक्रम संघात यदि अपना हितैषी है ठीक ठीक और अहिंसा आदि साधनों में प्रतिष्ठित है तो बाहरी शत्रु शत्रुता भूल जाता है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि यदि अपना चित्त ठीक है तो शत्रु मित्र होते हैं, बाहरी शत्रु भी मित्र बन जाते हैं हमारा अपना चित्त यदि ठीक है तो। तो इसलिए बाहरी रिपु का व्यावर्तन करने वाला जो एवकार है, आत्मा एव आत्मनो रिपु, यहाँ पर भी एवकार उचित ही है। इसलिए सच्चा शत्रु या मित्र तो हमारा अपना कार्यक्रम संघात है, शरीर है। ओम पूर्णमदः।